ختم نبوت کے اعلان کا مطلب، ہم جب یہ اعلان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام عالم انسانیت کے لیے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو یہ دنیا کے تمام انسانوں کو جھنجھوڑ دینے والا ایک اعلان کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ اس کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ اور انتہائی ہیبت ناک اعلان ہے۔ اس اعلان یا دعوے کی حیثیت یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن عقیدت رکھتے ہیں اور اپنے نبی کی فضیلت کے لیے یہ بھی اظہار کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک یقینی واقعہ، ایک حقیقت نفس الامری کا اعلان و اظہار ہے، اور کسی حقیقت واقعی اور کسی یقینی امر پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا کہ لوگ اسے مانیں یا اس کا انکار کریں۔ کسی کے انکار کرنے سے کوئی حقیقت نہ متاثر ہو سکتی ہے نہ بدل سکتی ہے، حقیقت بہرحال حقیقت ہے اور وہ اٹل ہے۔ ختم نبوت کے اعلان کا فیصلہ کن اور زلزلہ انگیز مطلب یہ ہے کہ شہنشاہ کائنات نے اب رہتی دنیا تک اپنے تمام بندوں کے لیے اپنی رضا، آخرت کی فلاح و نجات اور دنیا میں ہدایت اور اپنے احکام کی اطاعت منحصر کر دی ہے۔ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کی اطاعت و پیروی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز رہ کر نہ کوئی انسان نجات و فلاح پا سکتا ہے اور نہ دنیا میں خدا کی اطاعت کر سکتا ہے اور نہ ہدایت پا سکتا ہے۔ سورج سے زیادہ روشن ہے یہ حقیقت کہ اب قیامت تک خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ روئے زمین کے کسی خطے کا انسان ہو، مرد ہو یا عورت، کسی نسل اور قوم سے تعلق رکھتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کالا ہو یا گورا، اگر وہ اپنے خالق اور رب کی اطاعت میں زندگی گزارنے کا خواہاں ہے، اگر وہ دنیا میں فلاح اور پاکیزگی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور آخرت میں اپنے مالک کی خوشنودی اور نجات کا طالب ہے، تو اس کا ایک اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ تمام تحفظات اور ہر طرح کے تعصبات سے بالاتر ہو کر صدق دل سے نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور خوش دلی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اعتماد رکھے اور اس یقین و اعتقاد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلے کہ یہی دنیا و آخرت کی فلاح و نجات کا واحد راستہ ہے۔